Na zegarek 20, program Trzeci Polskiego Radia, środa 20, dzień grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie prace w Senacie nad reformą systemu wyborczego. PiS składa poprawkę dotyczącą głosowania przez osoby niepełnosprawne. Powiemy również o decyzji prezydenta, który zapowiedział podpisanie ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym i o tych kierowcach miejskich autobusów, którzy nie boją się pomagać. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło poprawkę do ustawy zmieniającej prawo wyborcze. Dotyczy głosowania osób niepełnosprawnych. W Senacie trwa właśnie debata nad reformą systemu wyborczego. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karol, co znalazło się w poprawce PiSu? Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z zapisu ustawy, który w ostatnich dniach wywoływał spore emocje. Chodzi o głosowanie korespondencyjne osób niepełnosprawnych. Początkowo PiS chciał usunąć taką możliwość głosowania, tłumacząc to zagrożeniem fałszowania wyników wyborów poprzez kupowanie głosów. Zmiany te krytykowała opozycja, ale też stowarzyszenia walczące o prawa osób niepełnosprawnych i członkowie Krajowego Biura Wyborczego. Wycofanie się z tej zmiany ostatecznie zapowiedział poseł PiS Łukasz Schreiber. Analizujemy to rozwiązanie i przygotowujemy, by dać taką możliwość. Poprawkę w tej sprawie dziś złożył senator PiS Marek Pęk. Opozycja tę zmianę nie uznaje jednak za istotną. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz podkreślał, że bardziej szkodliwe są pozostałe elementy reformy prawa wyborczego. Upolitycznia się komisarzy wyborczych, którzy będą kroili okręgi na nowo. Debata w Senacie potrwa do późnego wieczora. Dziś będzie jeszcze mowa m.in. o dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ale też o zmianach w sposobie wyboru członków Państwowej Komisji Wyborczej. I tyle na razie z Senatu. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Prezydent dotrzymał słowa i potwierdził, że wymiar sprawiedliwości wymaga głębokiej reformy. Tak szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisław Piotrowicz z PiS-u ocenia decyzję o podpisaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Skrajnie nieodpowiedzialna, tak decyzję prezydenta Andrzeja Dudy oceniła z kolei szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jej zdaniem PiS idzie na wojnę z Unią Europejską. Prezydent przekonywał, że ustawy, które zdecydował się podpisać, to propozycje jego autorstwa. I dodał, że od środowiska sędziowskiego oczekuje poczucia służby wobec Polaków. Wszyscy służymy polskiemu państwu, wszyscy służymy ludziom. Każda władza w Polsce, czy to jest władza ustawodawcza, czy to jest władza wykonawcza, w której ja jako prezydent jestem, czy to jest władza sądownicza. Wszyscy mamy służyć polskiemu państwu i wszyscy mamy służyć obywatelom naszego kraju. To jest nasza podstawowa i najważniejsza rola. I mamy dbać o to, żeby ludzie w Polsce żyli w godnych warunkach i mieli poczucie sprawiedliwości. Dziś Komisja Europejska, przypomnijmy, zdecydowała się wysłać wniosek do unijnych krajów o stwierdzenie poważnego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Bruksela ma zastrzeżenia do reformy sądownictwa i do zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Katowicka prokuratura skierowała do sądu wnioski o areszt dla czterech podejrzanych o przyjmowanie łapówek sięgających w sumie 1 200 000 zł. W ramach tego samego śledztwa prokuratorzy chcą także przedstawić zarzuty korupcyjne senatorowi Stanisławowi Kogutowi, który został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, a dziś zrzekł się immunitetu. Wśród podejrzanych jest jego syn. Udzielają pierwszej pomocy pasażerom, ratują pieszych, pomagają zwierzętom i przekonują, że to nic nadzwyczajnego. Mowa o kierowcach komunikacji miejskiej, dziś wyróżnionych przez władze Warszawy. Jednym z tych, którzy nie boją się interweniować, jest Sławomir Szymanowski, który podjął decyzję o zmianie kursu autobusu, żeby zawieźć nieprzytomną pasażerkę do szpitala. Na przystanku pasażerka mi zemdlała. W międzyczasie wyszedłem do niej. Dowiedziałem się, że jest po długim zawale. Widziałem kątem oka już budynek szpitala. Mówię, jadę. Powiadomiłem pasażerów, że będę wjeżdżał. Nie zatrzymuję się na przystankach, już wjeżdżam. Dobrze, pan tak zrobił. Cała historia. W tym roku mieliśmy bardzo dużo przypadków ataków epilepsji. Adam Stawicki, rzecznik miejskich zakładów autobusowych w Warszawie. Mieliśmy osoby nieprzytomne w autobusie, osoby nieprzytomne leżące na chodniku. Widziałem coś czarnego. Co się przemieszcza na jezdni. Aleksander Choromański, kierowca linii 167. Na początku nie wiedziałem, że to jest w ogóle dzik, że to jest zwierzę. Ten dzik szwendał się po ulicy, nie był w stanie przejść na krawężnik. Trzeba reagować. Jak widzimy cokolwiek na ulicy, coś, co nas niepokoi, zatrzymajmy się. Czasami naprawdę możemy uratować życie. Za wzorową postawę i za zachowanie zimnej krwi w kryzysowych sytuacjach nagrodzono 19 kierowców, a wyróżniono ponad 30. Kończymy serwis Trójki. Na kolejne wiadomości zapraszamy o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Do Ameryki. Taki tytuł nosi to nagranie, które można znaleźć na najnowszej płycie kapeli ze wsi Warszawa. Przedstawicielki, właściwie przedstawiciele są w naszym studiu. Magdalena Sobczak-Kotnarowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sylwia Świątkowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami także Mariusz Dziurawiec. Już wielokrotnie Złotousty Maciej Szajkowski różne ci nadawał funkcje w kontekście kapeli. Jak ty sam czujesz siebie? Jesteś z kapeli, czy jesteś cały czas producentem, człowiekiem, który pomaga tej muzyce brzmieć? Jesteśmy ze sobą już tak długo. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Że jeździmy, żyjemy już jak rodzina od 15 lat. Więc... A zatem członek rodziny po prostu. Reakcja Mazowiecka to jest nowa płyta kapeli ze wsi Warszawa. Płyta, którą już można zamawiać. Płyta, którą po raz pierwszy otworzyłam przed chwilą, jeżeli chodzi o jej wersję fizyczną, bo przedtem tylko takie łyse, nagie pliki hulały po moim komputerze. Łyse, nagie, bez książeczek, bez opisów, ale za to oczywiście wypełnione muzyką. Zdążyliście rzutem na taśmę, żeby w tym 20 roku działalności wydać zapowiedź opowiadany już nieco wcześniej album, był jakiś stres, bo do sklepów płyta trafi już tak dostępnie, ogólnie na początku stycznia 2018 roku. Tak, chcieliśmy bardzo, żeby ta płyta ukazała się pod koniec tego naszego 2017 roku. Mieliśmy w tym pewien cichy plan. Ale o tym sza, a w każdym razie... No to razie... dobrze, że zajawiłaś, że był jakiś plan i potem mówisz sza. Nie, no rzeczywiście, chcieliśmy to nasze dwudziestolecie jakoś tak ładnie klamrą ująć i zamknąć, ale tak mieliśmy dużo do roboty w tym czasie. Nagle pojawiło się tysiące propozycji. Tu jakiś koncert, tam gdzieś współpraca z Billem Laswellem. Jakieś inne po prostu koncerty, które bez przerwy odrywały nas od tej pracy, więc do końca nie wiedzieliśmy, czy to się uda. Ale postanowiliśmy, tak, musimy to skończyć. Tak. Jest w wersji fizycznej także obietnica złożona przez wydawcę, że ci, którzy zamawiają płytę, jeszcze zdążą ją dostać przed świętami, że fizycznie ona do tych, którzy w preorderze zamówili album, dotrze. Jest szansa, że zostanie zrealizowana, bo ja właśnie taką płytę otrzymałam w dłoniach. Zresztą w tej wersji powiększonej, bo też od razu możemy zaznaczyć, że płyta Reakcja Mazowiecka to jest 14 utworów, ale jest też taka wersja, no, bardzo bogata. Ona składa się z czego jeszcze? Z czego poza tymi 14? Tak, wersja rozszerzona jest wzbogacona o płytę, na której znajdują się kawałki, powiedzmy to in crudo, utwory tych naszych gości, ludowych muzykantów z Mazowsza, tylko i wyłącznie w ich wykonaniu, bez naszych dodatków. 20 lat to kawał czasu. Czy zmieniło się wasze podejście do tego, co zawiązało kapelę w roku 1997, jeżeli dokładnie wtedy powstała idea? Czy jednak to, co jest sednem, zostało niezmienione? Ciężko na zasadzie powiedzieć, co było sednem na początku, ponieważ w tym... Nie pamiętamy. Nie, wiesz, po prostu w tym składzie, w którym tutaj siedzimy, nikt nie zaczynał po prostu w kapeli 20 lat temu. I w zasadzie nasz Złotousty Maciej mógłby może coś o tym powiedzieć. My te lata początkowe znamy z jego opowieści i z jakichś niestworzonych legend o tym. Bo ja w zespole jestem od 2002 roku, Sylwia, ty od... Zdaje się, rok wcześniej. Także my mamy tak naprawdę 17-18 lat za sobą w kapeli. Gdzieś czyli tam. Obchody jeszcze macie przed sobą. Tak, tej dwudziestki. Na razie jesteśmy pełnoletnie, jeśli chodzi o współpracę z kapelą. Ale ja myślę, że w tej płycie ta idea pierwszej kapeli jest jak najbardziej obecna. Najbardziej może nawet na tej płycie. Bo pierwsza kapela bardzo schylała się ku tym korzeniom, jeździli na wieś, rzeczywiście słuchali tych muzykantów, od nich się uczyli. Janina, pani Zdrzelikowa i jej mąż Kazimierz Zdrzalik, to byli nasi pierwsi mistrzowie. Tutaj w jakimś sensie do nich powracamy. Marian Pełka, to byli ci pierwsi mistrzowie, do których tamta kapela jeździła. I teraz my wybraliśmy się w podobną podróż sentymentalną, podróż reaktywacyjną, można powiedzieć, podróż badawczą też, żeby zobaczyć, jak ta muzyka wiejska teraz funkcjonuje i czy w ogóle ona jeszcze istnieje. Ja mam takie poczucie, że Wybraliśmy się teraz jakby już dużo bardziej dojrzali. Bardziej wiemy, co chcieliśmy zrobić, jak to ma wyglądać i myślę, że dopiero teraz właśnie jakoś mogliśmy razem z nimi coś zagrać. Także, że oni są artystami, my w jakiś sposób pewnie też i możemy jakby połączyć te dwa światy. Trzeba trochę przeżyć, prawda? Żeby siadać koło kogoś, kto jest po prostu jedną wielką historią w takim znaczeniu ludzkim, bo przecież ci muzykanci najczęściej to są ludzie dojrzali, ci, do których jeździliście i z którymi się spotykaliście. Dokładnie, masz rację. Ja też patrząc po sobie odnoszę wrażenie, że te 10 czy 15 lat temu podchodziłabym do nich z o wiele większą nieśmiałością i bardziej rzeczywiście na takim poziomie mistrz-uczeń. A teraz mogliśmy naprawdę wymienić się doświadczeniami też życiowymi różnymi i również tymi doświadczeniami muzycznymi. Powiedziałam przed spotkaniem z wami, to było przed godziną 20, że właściwie nie powiedziałam konkretnie, że zawdzięczam to tej płycie, ale ostatnio mam taki wyraźny sygnał, że ciąży mi teraźniejszość. W związku z tym szukam wszystkiego, co daje takie poczucie, że jest coś znacznie ważniejszego niż to, co doraźne. Więc wasza płyta przyszła w doskonałym momencie, aby właśnie takie poczucie przypomnieć, spełnić, czy też po prostu wzmocnić. Jest tam sobie starozina, nie mam nic, tylko stare hałacisko dwóch. Sobie karecisko dziurawe, bo na nowe nic się jamcy nie stanie. Niech te z pana to leci, bo mnie sona i dzieci w karecie. Niech te z pana to leci, bo mnie sona i dzieci. Ciało za sto, pozważajam na stole, bandziam jedliło moje i dzieci. I przyniosa jaja miodu na liściu, zęby sobie łoskocili raz w życiu. Są trójniaka wychyla, skok się Dosia przytula. Jeden z drugiego i przycupniam w karecie czystej lubej kobziecie z dzieciami. I tak co wzięło swej dziedzie mam druja, jak ja do dzisiaj sono w przenosu ja. Poło Zasia w karecie czystej lubej kobziecie z dzieciami. Reakcja Mazowiecka, nowa płyta kapeli ze wsi Warszawa. Magda, Sylwia i Mariusz w naszym studiu. To raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kiedy płyta była nagrywana, to tak naprawdę był chyba już jakiś moment waszej relacji z muzykami, których spotkaliście, bo to nie było tak, że zostali oni zaproszeni ze względu na płytę, tylko mieliście okazję spotkać się wcześniej. Możecie przypomnieć, co to było za zdarzenie, co to była za akcja? Wiesz, właśnie, w zasadzie to jednak zaczęliśmy z nimi kooperować, jak już powstał cały plan na płytę. Na płytę i wiedzieliśmy, tak? Że tak, że chcemy dokładnie tych muzykantów, chociaż na początku przez pewien czas długo rozpatrywaliśmy, odsłuchiwaliśmy w różnych archiwach i z różnych źródeł wyszukiwaliśmy dźwięki, zastanawiając się, kogo moglibyśmy zaprosić, z kim najlepiej nam by się współpracowało. I dopiero jak wykonaliśmy tą pracę archiwalną, można powiedzieć, to wtedy zdecydowaliśmy się na kontakt bezpośredni. Chociaż tutaj jest jedna historia z panią Marianną Bienias, prawda, Sylwionko? Tak, tak. Którą przypominacie w materiałach promocyjnych, to bardzo pięknie brzmi. Tak, pani Maria Bienias, pierwsze spotkanie z panią Marią Bienias, to było jakieś pewnie też 18 lat temu, kiedy spotkała się w zasadzie jeszcze ta pierwsza kapela na Powiślakach w Maciejowicach. I tam pani Maria właśnie zobaczyła takie młode osoby zafascynowane właśnie muzyką ludową, które tańczą, śpiewają, grają i bardzo szukają kontaktu. I zapamiętała, a jakaś kapela ze wsi Warszawa. I po tych parunastu latach przyjechaliśmy do pani Marii, otworzyła nam drzwi i powiedziała: no, parę latek na was czekałam. To brzmi po prostu jak wymyślone przez jakiegoś scenarzystę, prawda? Że któregoś dnia podchodzi do drzwi, bo ktoś zapukał, otwiera. To moje pytanie o to, że spotkaliście się wcześniej, dotyczyło takiego koncertu, o którym nazywany tutaj przez nas w studiu Złotoustym Maciej Szajkowski opowiadał. Mam na myśli Mazowiecki Szlak Tradycji, bo odniosłam wrażenie wtedy z jego fascynacji i emocji wiążących się z tym scenicznym spotkaniem, że gdzieś jakieś połączenie pomiędzy tymi ludźmi, a albumem było, ale na pewno to połączenie było pomiędzy nagrywaniem waszej płyty, a naszym studiem, bo trójkowym studiem imienia Agnieszki Osieckiej, bo nie wiem, czy wszystkie, ale część nagrań realizowaliście tutaj. Tak, tak. Z Jackiem Gładkowskim w studiu Agnieszki Osieckiej. Tam był cały skrzętny plan. I wtedy też akurat wspominam spotkanie z Maćkiem. On się ekscytował, że teraz w studiu jest właśnie i tutaj wymieniał nazwę albo imię i nazwisko artysty, który jest. I to tak wyglądało właśnie, że ci zaproszeni przez was goście przyjeżdżali i zaczynaliście pracować wspólnie, czy też coś już było przygotowanego wcześniej i tutaj następowało rejestrowanie? Nie, no było przygotowanego wcześniej, to było parę wypraw. Oczywiście przyjeżdżaliśmy tam do nich, wyciągaliśmy instrumenty, graliśmy, myśleliśmy też o tym, jakie pieśni chcemy zagrać. Próbowaliśmy wybrać też coś, co oni sami lubią po prostu. I no, to były niesamowite spotkania, bo na przykład właśnie u pani Marii siedzieliśmy i graliśmy na dworze przed jej domem. Nakarmiła nas oczywiście racuchami, a pojechaliśmy też do pań z Bandyś, gdzie w sumie zamiast grać zbieraliśmy grzyby, ale to są takie historie. Tak, ale przyjechali tutaj i już mieliśmy plan, co zrobić i myślę, że w jakiś tam sposób oni też, ci nasi goście byli przygotowani na to. A ci wszyscy goście, o których myśleliście, no tak powiem może kolokwialnie, sprawdzili się, to znaczy wszystkie te spotkania, które sobie zaplanowaliście, zaowocowały udziałem w płycie, wspólną pracą? Tak, w zasadzie nie było żadnych pudeł, że tak powiem. Jak już sobie wyznaczyliśmy trop i ścieżkę, to rzeczywiście on na końcu był pełen sukces. Chociaż trzeba powiedzieć, że te ścieżki były kręte i przebiegały w różny sposób. Bo na tej płycie mamy na przykład Stefana Nowaczka, bardzo, bardzo wspaniałego, leciwego już skrzypka, bo 83 lata zdaje się ma pan, właśnie z Maciejowic, Kościuszkowskich. I na przykład z nim nie poszło nam tak prosto. Ile panie były bardzo skore i chętne do współpracy, to pan skrzypek był bardzo, bardzo stanowczy i on chciał grać w swój sposób, absolutnie tak z wielkim trudem wpasowywał się w nasze koncepcje, no i musieliśmy jakoś sobie z tym poradzić. My przyjęliśmy jego wersję, nauczył nas basować po maciejowicku i bębnić po maciejowicku, a my pozwoliliśmy sobie, żeby zagrał na naszych dwóch utworach. I co? I po potem... naszemu. Ja mam jakąś taką wizję trochę tego, być może trochę za bardzo kosmologiczną. Jest trochę tak, że jakby, że my jesteśmy jednak z zupełnie różnych planet, tak? Oni mają swoją jakąś, my swoją. I że w pewnym momencie nastąpiło wielkie bam, taki Big Bang po prostu, który stworzył pewien nowy wszechświat, wymiar. I teraz bardzo się na tym, jakby na tej czy nowej planecie zaczynaliśmy szukać, tak? W jednym momencie coś, nie wiem, gdzieś coś, jakiś ląd zalało, z drugiej strony się wypiętrzyło, naraz było parę przeszkód do pokonania, ale jakoś ta, no, poznaliśmy tę nową planetę i jakoś gdzieś tam razem sobie teraz na niej żyjemy. Thank you. Tak zaczyna się nowa płyta kapeli ze wsi Warszawa. Reakcja Mazowiecka to jest tytuł tego albumu. Sylwia, dobry wieczór. Magda i Mariusz są naszymi gośćmi. Rozmawiamy o tej płycie. Rozmawiamy i stanęliśmy na właściwie takich pozycjach, kiedy mistrzowie, czy też artyści, których wybraliście do współpracy i wy, przystępujecie do wspólnego nagrania. Jak tworzyły się te utwory, jaka jest ich materia? Czy to jest, tak jak zapytałam się poza anteną i zaprzeczyliście, rodzaj właśnie takiego kleszu, czy też złożenia dwóch światów, czy pomysły były inne? To nie było łatwe zagadnienie. Czekało na nas cała masa pułapek. Różnego rodzaju pułapek, tak, tak. Niestety większość z tych osób to są osoby, które pierwszy raz miały do czynienia ze słuchawkami, metronomem, z graniem do czegoś, co będzie gdzieś wklejone, co będzie połączone. A z drugiej strony ta współpraca dawała nam taką możliwość otwierania różnych światów, łączenia tego. Byliśmy świeżo po koncercie z Billem Laswellem, gdzie troszeczkę bawiliśmy się przestrzeniami i różnego rodzaju płaszczyznami dubu. I okazało się, że jest to wspaniały łącznik, taki klej, dzięki któremu te wszystkie światy możemy ze sobą posklejać i podać w taki sposób, że słuchacz odbiera to jako jedną wspólną całość. Czyli powstawały takie miksy właściwie, tak? Można byłoby to określić? Często tak. A jak tworzyły się poszczególne utwory? Nie mówię oczywiście o wszystkich, ale jak ta konstrukcja utworów kształtowała się? Właśnie z tego powstawała, że mieliście już pomysł i zaproszeni goście musieli wypełnić zostawione dla nich przestrzenie? Czy też czasami było tak, że to oni nadawali ton, a wy byliście tymi, którzy muszą się wkleić? Nie, jednak to było tak, że my mieliśmy pewien pomysł. Jakby no myśleliśmy, w jaki sposób tak zagrać z nimi, żeby dla nich to też było po prostu coś bardzo organicznego, tak. I naturalnego. Przepraszam, ja chciałam tylko powiedzieć, że mi się wydaje, że w jakiś sposób jednak i oni, i my pozostaliśmy sobą w tym wszystkim. Także, że nie ma takiego właśnie zgrzytu, że jest coś, no nie wiem, nieharmonijnego, tak? Jakoś czuję w tym taką harmonię jednak. Z mojej strony to wyglądało tak, że już wybraliśmy te utwory, które rzeczywiście chcemy wspólnie wykonać, to często bardzo precyzyjnie szukaliśmy tonacji, w których na przykład panie mogą zaśpiewać, żeby to były tonacje, które im odpowiadają, bo już z naszych poprzednich jakby doświadczeń wynikało, że nie da się pani powiedzieć, żeby nagle zaśpiewała w demol, czy w amol, czy w gemol. Po prostu pani śpiewa w swojej tonacji, w której śpiewa od lat i często to jest tonacja nie wiadomo jaka. Do tego muzyka polska, zwłaszcza ta śpiewana, ma taką cechę, że jest ametryczna. W związku z tym nie jest ani na 4, ani na 3. Często jest, ma taki swobodny ciąg rytmiczny, bo oddech ją wypełnia. Więc to są też te momenty, kiedy bardzo trudno tą muzykę wkleić w naszą muzykę, która siłą rzeczy no jednak jest metryczna, jest na 3, na 4, na 2. I na przykład taki był problem z naszej strony przy aranżacjach tych utworów, że panie jednak zawsze brały oddech i musiały mieć na to czas i to wybrzmienie i te tonacje, które często dla naszych instrumentów nie były za wygodne. Mimo wszystko jakoś udawało nam się tego ducha pozostawić, tej pieśni, tego swobodnego ducha pieśni. Również eksperymentowaliśmy z rytmem, bo taką cechą charakterystyczną też w polskiej muzyce ludowej jest przenikanie, ja mówię o tym przenikanie 2 i 3, czyli teoretycznie ktoś gra oberka na 3, ale tak zawija i tak zapętla, że w pewnym momencie słuchacz myśli, że to jest na 2. I staraliśmy się to też gdzieś tam w tej naszej muzyce zawrzeć. A czy te starania były przez waszych gości przyjmowane z takim pobłażliwym uśmiechem, czy też ta współpraca przebiegała w takiej atmosferze, że no róbcie dzieci te swoje, róbcie, pewnie wiecie, o co wam chodzi? Wiesz, tak jak powiedziałam, większości się to podobało i mówili tak, dobrze, to gramy tak, świetnie, może być tak. A jedynie właśnie pan Stefan Nowaczek był takim po prostu... Najsłynniejszym będzie teraz skrzypkiem na świecie dzięki tych opowieściom. W ogóle należy mu się. Jest naprawdę mistrzem, zwłaszcza słychać to na tej płycie, gdzie gra solo. My odsłuchując tą płytę stwierdziliśmy, jej, on jest jednak naprawdę mistrzem. Bo oczywiście na początku doskwierało nam to, że koniecznie chciał grać wszystko po swojemu, że nie chciał za nami gdzieś tam popłynąć, ale potem uznaliśmy, że to jest jego cecha i że to jest jego atut w tym wszystkim. A propos popłynąć, to mamy propozycję dla tych, którzy by chcieli popłynąć za kapelą i mieć najnowszą płytę, która jest już fizycznie w naszym studiu. Pytanie konkursowe, które wiąże się z obchodami 15. rocznicy kapeli. Jak brzmi dokładnie? Nie wiem, Sylwia, Magda, Mariusz, kto zadaje? Chcieliśmy się zapytać. Kapela tylko jeden raz na koncercie zagrała z pianistą. Był to koncert z okazji 15-lecia i chcieliśmy zapytać się was, kto to był? Kim był ten pianista? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na imię i nazwisko. To może być wystarczająca odpowiedź. Ola Budka odbiera telefony, a my gramy. Poziewaj się, Trecku, po mem łaziomecku, po mem łaziomecku, doprzelam do pójdziam do domesku, doprzelam do brzega, pójdziam do domesku. Poziewaj się, Trecku, poziej południowy, poziej południowy. Poziewaj, wyziewaj myśli z mojej głowy. Poziewaj, wyziewaj myśli z mojej głowy. Zachodź ze słonecko, skoro ma za skoro ma zachodzić, bo nas nogi bolą po tam polu chodzić, bo nas nogi bolą po tam polu chodzić. Prawdziwy mazowiecki blues, Poziewaj ze Trecku, z płyty kapeli ze wsi Warszawa. Nowej płyty Reakcja Mazowiecka, o której rozmawiamy i którą można wygrać, odpowiadając na pytanie, z jakim pianistą kapela spotkała się podczas swoich 15 urodzin. Dwie dwójki, siedem trójek. Ola czeka na poprawne odpowiedzi. Mamy mało już czasu, aby wypełnić, a właściwie spełnić chociaż część tego, co można byłoby opowiadać przy okazji tego albumu. Przypomnieliśmy, że to 20 lat i że ewoluowała sama kapela, jeżeli chodzi o skład ludzki, ale że pewnie niezmienne pozostało to poszukiwanie czegoś, co przeżyje nas wszystkich, bo to jest sednem chyba spotykania się z tymi wszystkimi mistrzami i zostawiania też swojej muzyki po sobie. Nie mamy też za dużo czasu, aby wdać się w szczegóły nagrywania, czyli realizowania tej precyzyjnej układanki z gośćmi i tego, co wy chcieliście opowiedzieć, ale jaki rodzaj satysfakcji, jaki rodzaj spełnienia macie po wydaniu tego albumu? Czy no, może nie będę sugerowała. Jak to smakuje? Ja może powiem trochę przewrotnie, bo ja to czuję, że dzięki temu albumowi mogłam jakby podziękować tym wszystkim ludziom, którzy niosą to nasze słowiańskie DNA po prostu we krwi, którzy cały czas jakby tym żyją tą muzyką. I że to ponieważ tak naprawdę nigdy nie mieliśmy okazji im podziękować, albo jakby zabieraliśmy się za tworzenie swoich utworów na kanwie nagrań, a więc no jakby nigdy nie mieliśmy kontaktu właśnie z przedstawicielami tej muzyki i jakby to jest taka, dla mnie osobiście to jest pewna wdzięczność, jakby No taką mam satysfakcję, że mogłam im w jakiś ten sposób chyba podziękować za to. Dla mnie jest po tym, jak 2 tygodnie musiałam odpocząć po tych naprawdę wzmożonych, intensywnych, końcowych pracach, to w końcu jest czas na to, żeby posłuchać, co inni też myślą o tej płycie, i to jest największa satysfakcja, jeżeli ona się ludziom podoba, a rzeczywiście na razie do nas dobiegają takie głosy pełne zadowolenia. Bo na razie daliście posłuchać rodzinie i znajomym. Żart. Ale oczywiście te głosy też się liczą, może nawet najbardziej. Więc teraz jakby czekamy na Państwa relacje i zapraszamy do odsłuchania tej płyty. Dla mnie osobiście jest coś takiego, że ten wymiar mazowiecki, wymiar nasz lokalny, wymiar centralnej Polski przeniósł się w wymiar naprawdę uniwersalny, światowy, wszechświatowy, że tak to bardzo górnolotnie ujmę, ale tak to czuję, że wyszliśmy od czegoś bardzo lokalnego, a gdzieś muzycznie oprawiliśmy to w dźwięki świata. Dla mnie ogromna satysfakcja. Nie będę ukrywał, że pracowało mi się nad tą płytą, jakbym robił remiksy dla siebie samego. Bardzo duże pole zostawiły mi dziewczęta i chłopcy. Bardzo duże pole produkcyjne. I wsiąkłem po prostu po uszy w to. I jak siadłem po płycie, odsłuchaliśmy tego wspólnie, to radość była przeogromna. I życzymy tej radości teraz naszym słuchaczom. Przypominam, że płyta ma dwie wersje. Ta wersja oczywista to jest reakcja mazowiecka, ale w wersji poszerzonej jest także akcja mazowiecka i tutaj te rutowe, oryginalne głosy muzycy bez obróbki i generatorów i innych naleciałości do posłuchania jako taki wielki smak, albo właśnie podziękowanie, o którym wspominała Sylwia. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w naszym studiu, bo kończymy plumsami, a plumsy trwają chwilę. Piękny trans, zatem na pożegnanie. Sylwia, Magda i Mariusz byli naszymi gośćmi. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I puszczamy w świat ponownie kapelę ze wsi Warszawa z najnowszej płyty Reakcja. Jednocześnie napisy końcowe Agnieszka Szydłowska, Ola Budka, Inwanka Kunewa. Do usłyszenia jutro po 19. Kazała Kasionia swoich ojców wołać. Obiecały na cypek darować. Siedzi mucha za łowę. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 34. Winifred Locke, wdowa po panu Verlocku, siostra nieżyjącego już wiernego Stevie'ego, rozszarpanego na drobne kawałki w stanie niewinności w przeświadczeniu, że bierze udział w humanitarnym przedsięwzięciu, nie pobiegła dalej niż do drzwi bawialni. Uciekła tam zresztą tylko przed stróżką krwi, ale to był odruch instynktownej odrazy. Teraz stanęła z rozszerzonymi oczami i opuszczoną głową. I uciekając przez niewielki pokój, jakby przebiegła długie lata, teraz pani Verlocke odzyskała równowagę ciała, ale zarazem bała się. Jeżeli unikała patrzenia w kierunku leżącego męża, to nie dlatego, że to jego się bała. Widok pana Verlocke nie był straszny. Wyglądał, jakby mu było wygodnie. Co więcej, nie żył. W stanie jej ducha był odcień jakiejś surowej pogardy dla tego mężczyzny, który tak łatwo dał się zabić. Nie był już nawet mordercą biednego Stevie'ego. Jedynym mordercą, którego ludzie znajdą w tym pokoju, kiedy przyjdą po pana Verlocke, będzie ona sama. Udało jej się wreszcie zawiązać na nowo woalkę. Z twarzą jakby zamaskowaną, czarna od stóp do głów, poza paroma kwiatami na kapeluszu, spojrzała machinalnie na zegar. Pomyślała, że musiał stanąć. Nie mogła uwierzyć, że upłynęły tylko 2 minuty, odkąd spojrzała na niego ostatnio. Upłynęły tylko 3 minuty od chwili, kiedy pani Verlocke po raz pierwszy odetchnęła swobodnie po zadaniu ciosu do tej, w której postanowiła utopić się w tamizie. Ale pani Verlocke nie mogła w to uwierzyć. Słyszała kiedyś, czy też czytała, że zegary i zegarki zawsze stają w chwili morderstwa na zgubę mordercy. Było jej to obojętne. Na most i już mnie nie ma. Ale ruchy jej były powolne. Powlokła się z trudem przez sklep i musiała przytrzymać się klamki u drzwi, nim znalazła dość siły, żeby je otworzyć. Ulica przerażała ją, ponieważ wiodła albo na szubienicę, albo do rzeki. Wypadła przez próg głową naprzód, z rozpostartymi ramionami, jak ktoś spadający przez parapet mostu. To wyjście na powietrze dało jej przedsmak tonięcia. Szlamowata wilgoć ogarnęła ją, wdarła się do jej nozdrzy, przylgnęła do włosów. Deszcz niby nie padał, ale każdą gazową latarnię otaczała rdzawa aureolka mgły. Pani Verlocke pomyślała sobie, że nie ma żadnych przyjaciół. Była to prawda. Tak dalece, że kiedy nagle zatęskniła za widokiem jakiejś przyjaznej twarzy, nie przyszedł jej na myśl nikt prócz sprzątaczki, pani Neil. Żadnych własnych znajomych nie miała. Towarzysko nikt nie zauważy jej braku. Nie trzeba sądzić, że wdowa Verlocke zapomniała o swojej matce. Tak nie było. Winnie przez całe życie była dobrą córką, ponieważ była oddaną siostrą. Matka zawsze szukała w niej oparcia. Nie można było jednak spodziewać się od niej pociechy ani rady. Teraz, kiedy Stevie już nie żył, więź jakby się zerwała. Córka nie mogła stanąć przed starą matką z tą straszliwą opowieścią. Poza tym było to za daleko. Celem jej była teraz rzeka. Pani Verlocke usiłowała zapomnieć o matce. Każdy krok kosztował ją wysiłek woli, który zdawał się ostatnim możliwym. Wlokąc się z trudem, pani Verlocke minęła czerwone światło okna jadłodajni. Na most i już mnie nie ma, powtarzała sobie z zaciekłym uporem. Wyciągnęła rękę w samą porę, żeby oprzeć się o słup latarni i odzyskać równowagę. W żaden sposób nie dostanę się tam przed ranem, pomyślała. Strach przed śmiercią paraliżował jej wysiłki, żeby uciec przed szubienicą. Zdawało się jej, że już całe godziny wlecze się tą ulicą. Nigdy tam nie dojdę, pomyślała. Znajdą mnie wałęsającą się po ulicach. To za daleko. Trzymała się słupa latarni, dysząc pod czarną woalką. Gwałtownie odepchnęła od siebie słup i stwierdziła, że znowu idzie. Ale nowa fala słabości ogarnęła ją niby wielkie morze i zmyła z piersi resztę odwagi. Nigdy tam nie dojdę. Wymamrotała, stając nagle i chwiejąc się lekko. Nigdy. I zdawszy sobie sprawę z absolutnej niemożliwości dojścia do najbliższego mostu, pani Verloc pomyślała o ucieczce za granicę. Przyszło jej to nagle do głowy. Mordercy uciekają. Uciekają za granicę. Do Hiszpanii albo do Kalifornii. Puste nazwy. Ogromny świat stworzony ku chwale człowieka dla pani Verloc był tylko ogromną pustką. Nie wiedziała, w którą stronę się obrócić. Mordercy mają przyjaciół, krewnych, pomocników. Ona nie miała nikogo. Była najbardziej samotną ze wszystkich morderców, jacy kiedykolwiek zadali śmiertelny cios. Była sama w Londynie. Całe to miasto pełne cudów i błota, ze swoim labiryntem ulic i mnóstwem świateł, pogrążone było w beznadziejnej nocy. Spoczywało na dnie czarnej otchłani, z której żadna kobieta bez pomocy nie może mieć nadziei się wydostać. Zakołysała się i ruszyła znów przed siebie na oślep, z okropnym strachem, że upadnie. Ale po kilku krokach niespodziewanie doznała wrażenia, że ma oparcie, że jest bezpieczna. Podniosła głowę i zobaczyła twarz mężczyzny, który bacznie przypatrywał jej się. Towarzysz Ossipon nie bał się nieznajomych kobiet i żadna fałszywa delikatność nie mogła go powstrzymać od zawarcia znajomości z kobietą najwidoczniej mocno pijaną. Kobiety interesowały towarzysza Ossipona. Tę, którą teraz miał przed sobą, trzymał obiema wielkimi dłońmi i przyglądał jej się rzeczowo, póki nie usłyszał cichego okrzyku. Pan Ossipon! A wtedy omal nie pozwolił jej paść bezwładnie na ziemię. Pani Verloc! Wykrzyknął. Pani tutaj? Joseph Conrad, tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz oraz Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Jest o nim głośno. Najlepszy. Można obejrzeć film pod takim tytułem, można przeczytać książkę. U nas, osobiście. Ja uważam, że narkomanię trzeba zwalczyć drugą narkomanię. Ja to głośno mówię, że jestem dalej narkomanem, tylko ja ćpam życie. Jerzy Górski. Historia od piekła uzależnienia do triumfu w triatlonowym Double Ironmanie. W piątek w godzinie prawdy, kilka minut po południu. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Smyk świętuje 40 urodziny. Wybrane zabawki aż do 40% taniej. Urodzinowy rabat obowiązuje w Smyku od 15 do 24 grudnia. Wyłączenia w regulaminie. Wyjątkowe, muzyczne boksy na święta. Wojciech Młynarski, prawie całość. Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Jonasz Kofta, Kofta Jonasz. Marek Grechuta, koncerty. Podaruj muzykę z klasą. Boksy do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.